فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون พวกหนึ่งพระองค์ทรงให้ทางนำและอีกพวกหนึ่งสมควรแก่พวกเขาแล้วซึ่งการหลงผิดแท้จริงพวกเขาได้ยึดเอาชัยตอนเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์และคิดว่าพวกเขาคือผู้ที่ได้รับทางนำ ยาบานีอาดัมขุดูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสญิดวะกุลูวัชรบูวะลาตุสริฟูอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีน โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยจงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้าณทุกมัสยิดและจงกินและจงดื่มแต่จงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลาย กุลมันฮัรรอมะซีนะตัลลอฮิลลตีอัคเราะจลิอิบาดิฮิวัตฏอยยิบาติมินัรริซกقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ห้ามเครื่องประดับกายจากอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาสำหรับปวงบ่าวของพระองค์และบรรดาสิ่งดีๆจากปัจจัยอย่างชีพจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเหล่านั้นสำหรับผู้ที่ศรัทธาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้สำหรับพวกเขาโดยเฉพาะในวันปรโลกในทํานองนั้นเราจะแจกแจงองค์การต่างๆให้แก่กลุ่มชนที่รู ้กุลอินนะมาฮัรรอมร็อบบียัลฟะวาฮิชะมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏนวัลอิธมวัลบะฆยบิฆอยริลฮักกوَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงห้ามนั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยและสิ่งที่เป็นบาปและการข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรมและการที่พวกเจ้าตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์โดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆลงมาในเรื่องนั้นและการที่พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู ้วะลิกุลลิอุมมะตินอัจลฟะอิดาจาอะอัจลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกดิมูน สำหรับทุกประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่งครั้นเมื่อกำหนดเวลาของพวกเขามาแล้วพวกเขาจะขอให้ล่าช้าออกไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และจะขอให้เร็วไปกว่าก็ไม่ได้ ยาบานีอาดัมอิมมายะตียันนะกุมรุสุลุมมินกุมยะกุสซูนอะลัยกุมอายาตีيقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون โอ้ลูกหลานอดัมเอ๋ยถ้ามีบรรดาศาสนทูตในหมู่พวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าโดยเล่าองค์การของข้าแก่พวกเจ้าฟังแล้วผู้ใดที่ยำเกรงและปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของเราและแสดงโอหังต่อองค์การเหล่านั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين และผู้ใดเล่าที่อาจทำยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์หรือปฏิเสธบรรดาองค์การของพระองค์ชนเหล่านี้แหละส่วนของพวกเขาที่ถูกกำหนดไว้นั้นก็จะได้แก่พวกเขาจนกว่าบรรดาทูตของเราจะเอาชีวิตพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาโดยกล่าวว่าไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์พวกเขากล่าวว่าเขาเหล่านั้นได้หายหน้าไปจากเราเสียแล้ว حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเข้าไปอยู่ในหมู่ประชาชาติที่ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้าทั้งที่เป็นยินและเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในไฟนรกนั้นเถิดทุกครั้งที่กลุ่มชนหนึ่งเข้าไปพวกเขาก็สาปแช่งพี่น้องของพวกเขาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ไปพบกันในไฟนรกนั้น ทั้งหมดแล้วกลุ่มหลังสุดของพวกเขาก็กล่าวแก่กลุ่มแรกของพวกเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพวกเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกเราหลงผิดดังนั้นโปรดได้ทรงนำมาแก่พวกเขาซึ่งการลงโทษเป็นสองเท่าจากฝ่ายนรกด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รับสองเท่าแต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون และกลุ่มแรกของพวกเขาได้กล่าวแก่กลุ่มหลังว่าพวกเจ้าไม่มีความดีเด่นใดๆเหนือพวกเราดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหากันไว้เถิด إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การต่างๆของเราและได้แสดงโอหังต์ต่อองค์การเหล่านั้นบรรดาประตูแห่งฟากฟ้าจะไม่ถูกเปิดให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าอูดจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้และในทำนองนั้นแหละเราจะลงโทษผู้ที่กระทำความผิดทั้งหลาย لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين สำหรับพวกเขานั้นคือนอกจากนรกยานนำและจากเบื้องบนของพวกเขานั้นมีสิ่งครอบคลุมอยู่และในทำนองนั้นแหละเราจะลงโทษผู้อธรรมทั้งหลาย والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นเราจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون และเราได้ถอดออกซึ่งการผูกใจเจ็บที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาคือพวกชาวสวรรค์โดยมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างและพวกเขาได้กล่าวว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราจนได้รับสิ่งนี้และใช่ว่าพวกเราจะได้รับทางนำก็หาไม่หากว่าอัลลอฮ์นั้นมิได้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราแน่นอนบรรดาศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นบานของเรานั้น ได้นำความจริงมาและพวกเราได้ถูกประทานให้ทราบว่านั่นแหละคือสวนสวรรค์โดยที่พวกเจ้าได้ถูกให้รับมันไว้เป็นมรดกเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำกัน وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين และชาวสวรรค์นั้นได้เรียกร้องชาวนรกว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้เป็นบานของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริงและพวกเจ้าได้พบสิ่งที่พระผู้เป็นบานของพวกเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหมพวกเขากล่าวว่าเป็นความจริง แล้วผู้ที่ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในหมู่พวกเขาว่าขอให้การสาบแช่งของอัลลอฮ์จงประสบแก่ผู้อธรรมทั้งหลายด้วยเถิดคือบรรดาผู้ที่ขัดขวางทางของอัลลอฮ์ และระหว่างพวกเขานั้นมีกำแพงกั้นและบนกำแพงนั้นมีชายกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขารู้จักพวกนั้นทั้งหมดด้วยเครื่องหมายของพวกเขาและพวกเขาได้เรียกชาวสวรรค์โดยกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเถิดโดยที่พวกเขายังมิได้เข้าสวนสวรรค์และพวกเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين และเมื่อบรรดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนรกพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดอย่าให้พวกเราร่วมอยู่กับกลุ่มผู้อธรรมเหล่านั้นเลย ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون และบรรดาผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นได้ร้องเรียกชายกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขารู้จักพวกนั้นด้วยเครื่องหมายของพวกเขาคือชาวนรกโดยกล่าวว่า การสะสมทรัพย์สินเงินทองและการที่พวกเขายะโสโอหังนั้นย่อมไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าเลย ชนเหล่านี้ใช่ไหมคือผู้ที่พวกเจ้าได้สาบานไว้ว่า อัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ความเมตตาใดๆได้ประสบแก่พวกเขาพวกเจ้าจงเข้าสวรรค์กันเถิดโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะไม่เสียใจ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين และชาวนรกก็ได้ร้องเรียนชาวสวรรค์ด้วยกล่าวว่าจงเทน้ำลงมาให้แก่เราด้วยเถิดหรือไม่ก็สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าด้วยเขาเหล่านั้นกล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงให้สิ่งทั้งสองนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون คือบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและเป็นของเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาดังนั้นวันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้าง ดังที่พวกเขาได้ลืมการพบกับวันของพวกเขานี้และการที่พวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและแท้จริงเราได้นำคัมภีร์ฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้วซึ่งเราได้แจกแจงคัมภีร์นั้นด้วยความรู้ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางนำและความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธาเขาเหล่านั้นมิได้คอยอะไรนอกจากผลสุดท้ายแห่งคัมภีร์นั้นเท่านั้นวันที่ผลสุดท้ายแห่งคัมภีร์จะมานั้น บรรดาผู้ที่ได้ลืมคัมภีร์มาก่อนจะกล่าวว่าแท้จริงบรรดาศาสนทูตแห่งพระผู้อภิบาลของเราได้นำความจริงมาแล้วมีผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเราบ้างไหมซึ่งพวกเขาจะได้ขอความช่วยเหลือให้แก่พวกเราหรือไม่ก็ให้พวกเราถูกนำกลับไปใหม่เพื่อแก้ตัวแล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติอื่นจากที่พวกเราเคยปฏิบัติมาแน่นอนพวกเขาได้ยังความขาดทุนให้แก่พวกตัวของพวกเขาเอง และสิ่งที่พวกเขาเคยอุปโลกขึ้นนั้นได้หายหน้าหายไปจากพวกเขาอินนะร็อบบะกุมุลลอฮุลละซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎะฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรช ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ภายในหกวันแล้วทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันอย่างรวดเร็วและทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวขึ้นโดยที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่บริการตามบัญชาของพระองค์พึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้น อัลเลาะห์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอุดอูร็อบบะกุมตะฎัฎฎุอันวะคุฟยะตันอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีน พวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระผู้อิบานของพวกเจ้าในสภาพสำรวมตนและปกปิดแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิด وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ และพวกเจ้าจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วและจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความยำเกรงและความปรารถนาอันแรงกล้าแท้จริงความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นใกล้แก่ผู้กระทําความดีทั้งหลาย วะฮุวัลลซียุรซิลุรซิยาฮะบุชรันบัยนยะดัยเราะห์มะติฮ์ฮัตตาอิซาอะกัลลัตซะฮาบันฟิกาลันซุกนาฮุลิบะลดิมมัยตسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون และพระองค์นั้นคือผู้ที่ส่งลมลงมาเป็นข่าวดีที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาของพระองค์จนกระทั่งเมื่อมันได้แบกเมฆอันหนักอึ้งไว้เราก็นำมันไปสู่เมืองที่แห้งแล้งแล้วเราก็ได้น้ำหลั่งลงที่เมืองนั้นแล้วเราได้ผลไม้ทุกชนิดออกมาด้วยน้ำนั้นในทำนองนั้นแหละเราจะให้บรรดาผู้ที่ตายแล้วออกมาหวังว่าพวกเจ้าจะได้รำลึก วัลบะลัดุฏฏอยบยัคฤจุนบาตุฮูบิอิซนิร็อบบิฮ์วัลลาซีคับธะลายัคฤจุอิลลานะกิดาكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون และเมืองที่ดีนั้นพืชของมันจะงอกงามด้วยอนุมัติโดยพระผู้อวยพรของมันและเมืองที่ไม่ดีนั้นพืชของมันจะไม่ออกนอกจากในสภาพแคลนในทำนองนั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ขอบคุณ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم และแท้จริงเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้า ก็ลัลมะลอมินกอมิฮิอินนาลันรากฟีฎอลาลมุบีน บรรดาผู้นำในกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแท้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้ง กอลายาเกามิไลซะบีฎอลาละตุวะลากินนีรอซูลุมมิรร็อบบิลอาลามีน เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความหลงผิดใดๆอยู่ที่ฉันแต่ทว่าฉันคือศาสนทูตคนหนึ่งซึ่งมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون โดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผู้อวยพรของฉันและฉันจะแนะนำให้พวกเจ้าทราบและฉันรู้จากอัลเลาะห์ถึงสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ และพวกเจ้าประหลาดใจกระนั้นหรือการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าโดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเพื่อเขาจะได้ตักเตือนพวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ยำเกรงและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับความเมตตา فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين และพวกเขาได้ปฏิเสธนูห์ภายหลังเราได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่กับเขาในเรือให้รอดและเราก็ได้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำตายแท้จริงพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่หัวใจมืดบอด และ ยังกลุ่มชนอาร์ตนั้นเราได้ส่งฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์พวกเจ้าไม่ยำเกรงหรอกหรือ กาลัลมะลออัลลซีนกะฟะรูมินกอมิฮิอินนาลันรากะฟีซะฟาฮะตวะอินนาลันซุนนุกะมินัลกาซิบีน บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาในกลุ่มชนของพวกเขาได้กล่าวว่าแท้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความโฉดเขาและแท้จริงเราแน่ใจว่าท่านนั้นเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเท ็จเขาก ล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความโฉดเขลาใดๆอยู่ที่ฉันแต่ทว่าฉันคือศาสนทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก อุบัลลิกุกุมริซาลาติร็อบบีวะอะนะละกุมนาศิฮุนอามีน โดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าได้ทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผู้อภิบาลของฉันและฉันนั้นเป็นผู้ที่แนะนำที่ซื่อตรงแก่พวกเจ้า أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ และพวกเจ้าประหลาดใจกระนั้นหรือการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าโดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเพื่อที่เขาจะได้ตักเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าจงรำลึกเถิดขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้ที่สืบแทนต่อมาหลังจากกลุ่มชนของนัวและได้ส่งเพิ่มพละกำลังแก่พวกเจ้าในการบังเกิดดังนั้นพวกเจ้าพึงรำลึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความสำเร็จ กาลูอัจิตนาลินะอ์บุดัลลอฮะวะห์ดะฮูวะนะดะรมาคานะยะอ์บุดอาบาอูนาفَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ พวกเขากล่าวว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้นเพื่อเราจะได้เคารพภักดีแด่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพภักดีมากระนั้นหรือจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามายังพวกเราเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะ กาละกดวะกออะอะลัยกุมมิรร็อบบิกุมริจซุวะกฎบอะตุจาดิลูนนีฟีอัสมาอินซัมมัยตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมมานัซซะลัลลอฮุบิฮามินซุลฏานفَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ เขากล่าวว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าและความกริ้วโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันเกี่ยวกับชื่อ ที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ตั้งมันขึ้นมาเองกระนั้นหรือโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมาสำหรับชื่อเหล่านั้นเลยดังนั้นพวกเจ้าจงรอคอยเถิดแท้จริงฉันขอร่วมกับพวกเจ้าด้วยในหมู่ผู้ที่รอคอย